Välkommen till Geab. Ja, hejsan. Jag tänkte köpa några mobiltelefoner. Jag har en liten firma här som jag tänkte börja med. Vad ligger de för pris? Ja, gäller det GSM eller NMT? Ja, och... Oj, vad varmt. Hallå? Ja, hallå, ja. Varmt på kakelsen. Jo, det är inte. Hur är det med dem? Ja, ursäkta, jag hör inte vad ni säger. NMT? Ja, okej. Okay. Ja. Hur batterier och sånt då? Vad? Batterierna? Ja. Hur är mycket laddning på dem? Hur länge håller de ungefär för en normal? Ja. 1,5-2 år. Två år? Ja. Vad du menar när du håller så ut? När man klarar upp då? Så är de krig då? Hör du? Vill du prata med en säljare? Ja, jag kan göra det. Ja. Ett ögonblick. Tack. Ja, god dag. Jag är lite intresserad av mobiltelefoner. Jag skulle köpa ett par tre stycken. Jag har en liten firma här som jag håller på med. Jo, det gäller de här batterierna. Ja. Hur länge håller batterierna sen? Om du tar det jättefärdigt först innan du frågar något, kanske jag hör lite grann vad du säger. Visst är det. Det är varmt på kakel. Ja, just det. Men lägg den åt sidan i sådana fall om vi ska föra en diskussion. Annars är du välkommen in i butiken. Ja. Och titta. Vi får göra ett sådant kanske. Ja, utan potatis. Ja, det är lite svårt att ta med sig dem in i butiken. Okej. Okay. Tack.